Gaurko irabazlea, 661 puntu terdirekin, Nerea Ibarzabal Salei. Hemen dugu Nerea boazteko zorionak. Eskerrek asko. nola sentitzen zira gaurko saio bat agero? Ba, pozik. Pozik hori utzi dio dalako arretari, konzentrazioari, askotan irakatsa hori izaten da. Ez luze joaten dira saioak eta batzutan burua joan, etorri, akatzen batean trabatu eta horrekin gelditu. Orduan gaur bazen aurrera eta berehala igarro zait niri behintzat zuei ez dakit, baina oso azkar. Guri ere bai, eta ejan behar da, hasieratik etorri zirela, hola, gladiadore, leian, senditzen zen, heldu zinela, indazaz. Bai, egia etortu behar dut, agur hori sortu nuenean neukan gorputzaldia hori zen, baina astebak pasatuta, dagoeneko enengoen hor edo, enengoen hain hortzak zorroztuta, baina bueno, erabaki nuen agurra mantentzean, nolabait gorputza eramateko berriro lehiara, ez? Edo hau egin behar nuen, edo neukan aukera handirik, ez? Pixka bat bi alde neuzkan digan, amore emandakoa eta dena eman behar duena. Orduan ba, dena eman behar duen hori esnatzeko kantatu dut hori batez. Eta esnatu da, ez? Nola senditu zira ofizioetan eta ez, ritmoan, erreferentziak ekartzen, lotzen publikoari, ez dakit gukola senditu dugu bintzat? Bai, gustatu zaizkit, tokatu zaizkidan gaiak, bertxokideak ere bai, uste dut bertxokide ederrak zirela gaur. Bai, amarrako txikian hori denda txikien paperetik, bai, azkenean, pixka bat inporta zaizkidan gaiak izan dira, batzutan gertatzen da toka daitekela gai bat ez zaituen hainbeste ukitzen edo unkitzen eta lana gogorragoa da. Gaur sumatzen nuen, bazi joala, bai, eta txikian ere nautekin pozik, bai. Bereziki aipatzu dugu, hemengo referentziak eta nola ekarri dituzuen, ez dakit gaiek ere behar hortara ekartzen zuten, baina bai, ez dakit bai honarena, azterketak euskarazena, egon bai. Dira inbat. Alegina, nik uste dut alegina bertsolari, bueno, doan lekura dola egiten duela, ez? Gero, beldurra ere bai, ea hankas hartuko duzun, ez zehotzer esan, eta ai, berroa da, bai honan ez da, ez dute horrela bizi edo, baina bai, bintza saiatu gara uste dute polita egin dugula. Bai, justu hori azpimarratu dugu, ze ongi kokatu duzuen gai hori ari bezazterketak euskarazena, eta ez dakit, agian joan zirelarik ganbarara ja bazinuen ez sentipen hon bat edo? Bai, hori da, barrutik esaten nuen, bueno, erdia baino gehiago egin dugu, horrate ondo, orain ez sartu hankarik ez pixo bat zen eutxi, eta, bueno, puntu erantzunek ematez ziaten beldur pixka batez, beti da gamarako ariketara niri behintzak gehiago gustatzen zait zure bakarkako doinuarekin etortzea, ez, buruan dakarzula, eta hor bat batean bi puntu erantzun dira, hor hankabanatan bi tiro bezala pan, eta utxe egiten baduzu, ba, gero, bueno, aserrea hartzaitezke bakarka, ez, baina, bueno, erdi salbatu ditut, behintzat ez naiz gelditu, eta gero, gaian ere, bueno, izan ditu zalantzak, enuen nahi behar bada berriro hileta batera joz, Irunen ere, bueno, eriotza beri buruz aditu nintzen, baina ez zitzaian beste zer gustokorik etortzen, eta, bueno, bazkenean hoxe. Beraz enautean aurkituko, bellatokiko atean, ea bizitzak batzen gaituen, beste aukeraren batean. Nik nahiago dut kandela piztu, bakarrik bakean, eta pentsatu izebarengan, negarrean eta kean. Bere gorpua sartu ahala, suzko labean, arpean, barkatu izeba sentitzen dut zu joatea apartean, baina pertsonak maite behar dira bizirik dauden artean. Baina pertsonak maite behar dira bizirik dauden arte. justu ekartzeko behiz puntu erantzunena, gukazin behatu dugu, nola, ez dakit baduzun, ez dakit umearen irudimen hori, ekartzeko gaitasun hori, ez dakit ilagira joan, satujun ora, ez dakit maite duzun, adibidez umearen paperetik kantatzea edo landu duzun? Bai, asko gustatzen zait, bereziki espazioko, edo espazioari buruzko filmak, liburua, beti-beti izugarri gustatu izan zaizkit, eta nahi nuen, oso tipikoa ematen du, baina benetan nahi nuen astronauta izan, baina gero zenbakiekin eta beste gainerako zientzia guztiekin, oso, enitzen oso ona, orduan, ba, geratzen zitzaidan, ba, ipuñak idaztea espazio hori buruz, baina ez NASA-n lan egitea. Orduan, ba, bai, bintzat, iruditeria hori fantasia horrek erakartzen, eta fantasiazko literaturak eta fantasiazko pelikulek, bai. Bai, eta egeala bihurtzen dute, bakarkakoa ere, nola lotu duzun dena hasieratik detaileak emanaz, bai, ize barena ere, familia nola zen, aheman hori garatu, hori deia landua zinuen, edo etorri zaizu nola kolpetik? Bai, egia zen nahiko gertu egi ere, geratzen zitzaidan, ez, hartu da dudan pertsonaia, eta egia esan pixka bat saiesten ibili naiz horra joatea, baina azkenean gertatzen da, ba, esaten duzu, bueno, ba, listo, hau daukagu, eta hortik hartu dut, eta bai, uste dut familia bera badela gai bat, erakartzen nahuena, poetikoki, bertso aldetik edo literarioki berdin da, ez, uste dut familiak badaukala olako lobby funtzio bat, edo ez beste hizkuntza badago familian, beste goza batzuk ezin dira esan, goza batzuk egin behar dira, eta, bueno, hori lur bezala interesatzen zaite bertxotarako. Bai, eta ez dakit bukaeran ere, nik uste agian hasieratik pentsatuak zenituela hiruak, baina nola ekarri duzun hori, ala ere, zu ere izebaren eriotzaz, ba, eskaturik, eta bukaera hori ala ere maite behar dira, bizirik direna artean, pua, borobilatera zaizu, ez? Bai, hori betorri zait, hasieran etorri zait, eta gero gorde dut hirugarrenerako, eta erdikoa bete, horrela, normalean etortzen zaizkit bat eta hiru askotan, eta gero bigarrena izaten da, bueno, josi, salto hori josi, baina bai, egia esan gustura. Eta orain, finalerako, ze nola, ze sentimendu, ze... Ba, ez dakit, lehenengo bilu uste dut entzun beharko dugula, baina esango nuke, bueno, ondo bidean egon naitekela finalean. Ez dakit zer den final bat, ez dakit zer jaten den, ez dakit nola egoten den esna hainbeste ordu bertxota, ez dakit. Orduan, ba, erronka fisiko bat izango da lehenengo, gero psikologikoa, eta gero ja bertxoan. Orduan, bueno, pozik, uste dut, esango nuke bertxotan hasi garen ume guztiok, amestu dugula horrekin, gero konturatzen zala ez dela bakarrik hori, eta baduela mila esparru bertsoa bizitzeko, errazagoak, erosoagoak, polita, deneti dago ez, baina hori justu bueno, izugarrizko zortedun sentitzen naiz. Ez duzu, beldurrik adibidez, egun hortarako gehiago ijika edo ilusioa da sentitzen duzuna? Beldurra ere bai, beharra da, baina ikusten duen ez, final hortan berri gehiago ere egongo garela, uste dut ezberdina dela, ez dela hain behar bat duela bosturteko finalera sartu izan manit, ni bakarrik eta mantendu lengo belaunaldiak edo ez, veteranoagoak, hor bai beldur gehiagorekin edo egongo nintzatekela, orain, ez dakit, usaintzen dut jende, lehen aldiz hartuko dela jende gehiago, eta bueno, ba beste final bat izango dela horrekoekin konparatuz gero. galdera potolo egia da, seguraski, baina zer ekarri nahi zinioke finalari? Ba, bertso onak aldela, gozatzea eta bueno, egun horren parte izatea alden enean, bai. Ospatzea. Bo, mil esker handi bat, Nerea, eta eskerzuei, gozatu, zorionak. Eskerrik asko. Berriz prekariedade gorrian aeka, euskaraz ezin pasa baso zein brebeta, ni batek gu bat behar izaten du eta, erdi libertimendu erdi EHZ eta, bersoaz gaindie heldu bedi txapelketa. Ongi, egia esan, nahiko, ustez nahiko orekatua etorri naiz, eta gibeletik ba hori, oreka hortan mugitu naizela uste, Irunen baino libreago sentitu dut nere buruan, gauza batzuetarako, lizentzi batzuk hartzeko ere bai, eta ez dut sufritu, gozatu dut momentu batzuetan, eta iruditzen zait, saio oso bat egin dudala, edo sanait, behar bat falta izan zaizkit, Irunen markatu izan nituen gailurroiek falta izan zaizkit, baina gaur ustut erregularrago aritu naizela, eta nire saioarekin oroar konforme, eta batez ere oso pozik, naiz eta oraindik matematikoki berretxi behar den, ba, finaleko postua lortzeagatik, ez dakit, seigarrena da, erres esaten da, baina, bueno, pues, ni unkitzen hauen zerbait da, eta asko baloratzen dudan zerbait. Bai, gu hausartu gira, jaiten, bai finalean zunela, eta baita ere, gailur bat izan dela bakarkako hori, zinez, originala, ez dakit, nundik edo landua zinuen, eriotz baten, ez dakit, hil baten paperetik? Buruan beti biltze dituzu ideia, ez dakit, arraroak edo bereziak edo ezakit nola deitu edo ikuspegi ezberdinak, baina gero kontua da txapelketan hoiek ateratzen ez dela erresa. Ez dela erresa eta ausartu behar dela eta hortarako behar dela burua libre izan. Eta seguraski gaur hortara ausartu naiz, jarrera hortan nentorrelako eta seguraski banekielako Irunen puntu koltsoi txiki bat metatuta neukala eta arriskatzeko posizioan nengoela, ez? Zatozenean ura duzunean ja sudurretik goiti eta behar duzunean zerbait kartzela on bat eta obligazio horrekin zatozenean askotan egite duzu alduzuna. Eta atera daitezke kartzela honakola, baina originaltasuna askotan beste toki batzutan egoten da, eta alde horretatik horti dator besterik gabe. Eta orain ez egit, finalaren atarian nola ikusten duzu oroko gean finala, txapelketa hau? Bueno, nik uste dut final, ez dakit orain dik norre gongo diren eta norrez, baina final eder bat geldituko dela, uste dut plaza zoragarri bat izango dela. Eta ni gosez nago txapelketako final bikain bat egiteko, nire arrastoa uzteko, eta borrokatzeko aldudan guztia eta gehiago, ez? Nago pixkat mentalitate edo jarrera batekin, konbentzituta kantatzen dudan urrengo bersoa dela nire bizitzan edo nire txapelketa hontan kantatuko dudan berso honena, ez? Eta goze hori elikatu nahi dut eta goze horrekin heldu nahi dut Iruñera eta bakizu. Beti esaten da, ametsak arriskutsuak direla batzutan bete egiten direlako. Bai, hori espero dugu. Egia jango ere gozez, final oktarako gozez, gutxiko zaitugu egia jango merezi duzun pausa hartzen, mileskerrandi bat. Mileskerzuei.